Kanal İstanbul Haber Bülteni. Hazırlayan ve sunanlar Çiğdem Toker, Ömer Madra ve Özdeş Özbay. Günaydın Çiğdem, merhabalar. Merhabalar, günaydın. Günaydın. Günaydın, iyi yayınlar. Dinleyenlere de selamlar, merhaba. Evet, Kanal İstanbul'dan haberlerimiz nasıl? Top sende. Şöyle, bu temel atma tarihi yaklaştıkça haber trafiğinde de bir artış görüyoruz doğal olarak biraz da. Malum 26 Haziran'da Kanal İstanbul'un ilk temel atma töreni yapılacak dendi. Bu tarihte yaklaştıkça haftaya cumartesi hem içeriğe ilişkin hem de başlangıçla ilgili bir takım hem tartışmalar oluyor. Hem de bakan düzeyinde bir takım açıklamaların yol açtığı ayrı tartışmalar oluyor. Bir haber yoğunluğu var. Onlara belki biraz değinebiliriz. Lütfen, biz, evet. Tabii. Yani biraz mesela Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'nın bir şeyi oldu, bir televizyon kanalında Kanal İstanbul'un Marmara'daki salyayı bitireceğini belirttiği bir açıklaması vardı. Yani aslında komik bile değil demek lazım. Evet, trajikomik daha doğru. Yani hakikaten akıllara durgunluk verecek bir ifade. Ben niye böyle bir ifadeye başvurduğunu kendi kendime düşündüm. Herhalde yalnızca kendi seçmenlerini düşünüyorlar dedim. Yani olsa olsa. Ya da işte hani bir kendi hazırlattıkları, bakanlık olarak hazırlatmış oldukları chat raporları okunmuş olsa bile insan böyle bir cümle kuramaz yani. Nitekim buna da gerekli akademik sahadan şeyler geldi, tepkiler geldi. Profesör Görür umarım şaka yapmıştır dedi ve şaka bile olamayacak kadar kötü dedi. Karadeniz'in dünyadaki en oksijen fakiri deniz olduğunu ve bilakis daha hızlı öldüreceğini söyledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, o biraz daha böyle mizahi yaklaştı. Akşamdan sabah herhalde rüyasında görmüştür, sabah da böyle bir şey aklına gelmiştir dedi, nereden malum olmuş dedi ve evet, yani hani, bir makale mi var, bir araştırma mı var? Bir makale mi var, bize onu yollasın dedi değil mi Ömer Bey? Evet. Bugüne kadar niye böyle bir araştırma yayınlanmadı diye söylüyor. Bir de bir ton para verilmiş chat raporlarına, yani hakikaten inanılır gibi değil. Yok yani orada böyle bir bilgi. Yani chat raporu dediğiniz şey zaten bu tip sorular için. Bu tip sorulara cevap bulmak için, onun için yapılır yani. MANEM Başkanı Sayın Artur Siliro, biyolog, o direkt kendisiyle Evrensel'de yayınlandı sanırım. Evrensel Gazetesi'nde bir röportaj yayınlanmıştı. Böyle bir şeye cevap vermekten hicap duyarım. Başka da bir şey söyleyemem dedi. Kanal İstanbul'un müsilaj sorunu çözeceğine dair yorumu sorulduğunda. Evet, bu müsilaj meselesinin en çok üzerinde duran, en yoğun bilgiye sahip olan, araştırması olan kişi de kendisi zaten, Levent Artüz değil mi? Evet, çok da uzun, tabii yani o bahsettiğim, referans gösterdiğim röportajda zaten müsilajla ilgili bayağı kapsamlı bir analizi var. Yani 3 etaptan oluştuğunu, bu sorunun geriye dönük olarak 1989 yılını galiba biraz başlangıç noktası olarak almış, evet, hatırladığım kadarıyla. Yani bu bugüne getirerek Çevre ve Şehircilik Bakanı'nın Haliç'i nasıl temizlediysek Marmara'yı da öyle temizleyeceğiz lafının bir dil sürçmesi olabileceğini, öyle kabul etmek istediğini söyledi Sayın Artık. Ve çok çarpıcı bir benzetme yaptı aslında mevcut durumla ilgili, yaşanan durumla ilgili. Yatak odasına akan lağım temizlik yapıyorum denilerek salona verildi. Haliç'te yapılan buydu diyor. Bu galiba derin deşarjı kapsıyor değil mi bu ifade? Evet, ben de öyle anladım, fakat tabii çok ürkütücü bunlar. Yani Çok. Bu ne kadar konuşulursa o kadar daha ürküntüye batıyorum kendi payıma konuşursam. Bu az evvel Haliç'te kastedilen sanırım dibindeki o temizleme sırasında alınan işte pisliğin gidip Marmara Denizi'ne atılmasıydı. Evet. Değil mi şu salona verildiği benzetmesi evet, olan? Evet. Bizim dinleyicilerimizden de bu konuda bizi uyaranlar oldu. Bu demektir işte bu Haliç'ten böyle boşaltılıyor diye atlamışız. Evet. Onu da o vesileyle öğrenmiş olduk. Yani ben de insan gazeteci olarak da baktığınızda birçok şeyi bazen olaylar çıktıkça öğreniyorsunuz. Hiçbir benim de bilgim yoktu müsilajla ilgili. Ya derin deşarj denen şeyde hakikaten bir şey çözmüş olmuyor musunuz aslında? Bize vakti zamanında senelerce çözüm olarak sunulan evet. Derin deşarjın tam tersine sorunu çok daha büyüttüğünü anladık biz bugün. Daha çapraşık evet, hale getirdiğini. Çözüm olmak böyle dursun. Asıl batırının ne olduğunu öğrendik ki. Doğru. Verici. Bu açıklamalar için de benim de uzun zamandan beri söylemeye çalıştığım bir şey var. Türkiye'de en geçerli olan şey, yani bakanların açıklamasından bahsediyorum. En geçerli olan Ziya Paşa'nın ünlü 8. terkibi bendinden en ummadığın keşfeder esrarı derunun sen herkesi kör alemi sersem mi sanırsın dün şeyi mısra. Evet. Çok geçerli oluyor. Evet, sanıyorlar galiba. Bu şeyle ilgili, Kanal İstanbul'la ilgili geçen hafta konuşulan konulardan birisiydi bu mesele. Bu salya meselesinin müsilajı çözeceğine dair Sayın Bakan'ın iddiası. Diğer bir konu da bu işte şeydi sanıyorum. Bu bir şantiyede, Kanal İstanbul'la ilgili şantiyede bir şey yaşandı. Bir yetki çatışması ve bir kriz yaşandı şantiyede. Belki o meseleye değinebiliriz. Aa, tabii. Sazlıdere Barajı yakınlarında galiba değil mi o? Evet evet. Yani bu işte temeli atılacak denilen Kanal İstanbul meselesi aslında belki önce ona bir değinelim. Kanal İstanbul'a çok doğrudan ilgisi olmayan bir temel atma şeyi oldu. Zaten ifade ediliyordu. Bir yandan ne olduğu merak ediliyordu ama bir yandan da bunun Kanal İstanbul'a doğrudan ilgili bir konu olmadığı da söyleniyordu. Bu geçen sene ihalesi yapılan Başakşehir Nakkaş kesisi ki bu da bu çok devasa büyük bir proje olan, çok etaplı bir proje olan Kuzey Marmara Otoyolu'nun bir bileşeni. Yani bağlantısı deniyor. Bağlantısı evet. 3. Boğaz Köprüsü'nü de içine alan büyük bir proje Kuzey Marmara Otoyolu. İşte bu Nakkaş kesimi geçen sene ihale edildi ve yine yap işlet devret modeliyle teklifler alındı. Alınmıştı. Onu da Rönesans İnşaat. Rönesans grubu kazanmıştı. Hatta çok yüksek tutarlı bir proje oluşuyla, teklifiyle de dikkat çekmişti. Yani geçen senenin rakamlarıyla 8 milyar 300 küsur milyon, 8.4 milyar lira tutarında bir yatırım maliyeti teklif açıklanmıştı. O zaman tabii bu ölçekteki bir proje eğer yap işlet devlet modeliyle yapılacaksa ilk yapılması gereken, ilk akla gelen şey genel olarak kamu özel işbirliği projelerinde bunun bir finansman gereği olduğu. Yani hani milletin cebinden 5 kuruş çıkmayacak ya hesapta tırnak içinde. Şirket sorumlu olacak ya bunun yapılmasından ve işletilmesinden. Evet. O şirketin bu finansmanı bulması gerekiyor. Teorik çerçeve böyle. Ama denilen o ki işte ben şu anda büyük bir parantez açmış oldum konuya ilişkin. O finansman sağlanmasında sıkıntı yaşandığı için bir kanun maddesinde bir değişiklik olmuştu. Mali kontrol kanununda birkaç ay önce de uzun uzun tartışıldı Kanal İstanbul'un finansmanı ile ilgili bir kanun çıkarıldı diye. Aslında çıkarılan, affedersiniz, yapılan değişikliği biraz bu projeyle ilgili olduğu da konuşuldu. Bilenler öyle söyledi. Yani o değişiklik neydi? Ben onu da değinelim. Yabancı kreditörler nezdinde yani şimdi Karayolları Genel Müdürlüğü burada garantör oluyor yap işlet devrette. Ama onu yeterli görmeyip Ulaştırma Bakanlığı'nı da, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nı da garantörlük açısından yani tabiri caizse masaya davet eden bir garantörlük açısından bir değişiklikti o. Büyük ölçekli proje olması halinde. Yani X bankeri, X finansman kuruluşu bu projeyi inceleyip kredi vermeyi düşündüğünde Ulaştırma Bakanlığı'nın siz de bu garantörler arasında yer alın, bize daha yüksek garanti verin manasında bir şeydi bu, bir değişiklikti. Şimdi 26 Haziran'da temel atma töreni yapılacak olan bu Başakşehir-Nakkaş kesimi bağlantı yolları viyadük olacağını söyleyenler de var. Demin bahsettiğimiz kriz, şantiyedeki kriz de işte bu projeyle ilgili. Şirket, okuduğumuz haberlere göre yorum yapıyoruz tabii. Evet. Oraya bir şantiye kuruyor, iş makineleri taşınıyor. Fakat İSKİ sahasında olduğu için bu şey kurulan şantiye, İSKİ'de, İBB'de buna direnç gösteriyor, karşı çıkıyor. Ve şantiye sahası, yani İSKİ arazisinin işgal edildiğini ve havza sahasında kurulduğu gerekçesiyle İBB ekipleri tahliye ediyor şantiyeyi. Evet. Kurulan konteynerleri de kaldırıyor. Kaldırıyor sabaha karşı, geçen pazar herhalde. Ama bunun ardından ne oluyor? Jandarma ekipleri sevk ediliyor. Yok, çok tuhaf bir şey değil mi yani? Tabii. Bu aslında hani idare hukuku alanına giren bir şey biraz. Çok enteresan. Yani ben idare hukuku öğrencisi ya da hocası olsam hani bunu bir mesele olarak, dert olarak görülüyor. Değerdik değil mi? Evet, evet. Analizi ilginç olabilirdi. Merkezi yönetim ve yerel yönetim çatışmasına dair bir mesele olurdu bu. Ne oluyor işte şey tahliye edilince, İBB orayı tahliye edince jandarma ekipleri sevk ediliyor. Ve bunun üzerine yeni bir döküm yapılmış fazlaları üzerine. Tekrar şantiye alanı kurulmuş. Şimdi bu noktada eğer vaktimiz varsa bizim gazetede, Sözcü'de Özlem Güven'le arkadaşımızın bir ayrıntılı bir haberi vardı. O haberde şu ilginçti. İki milletvekiliyle görüşülmüş, izlenimlerini anlatıyorlar sahaya giden Gökhan Zeybek ve Turan Aydoğan. Onlar diyorlar ki gidiyorlar. İstanbul Valiliği kararıyla 3-4 günlük güvenlik koruma talep edildiğini öğrendik. Rönesans İnşaat'ın ekipleri şantiye için çalışma yapıyor. Yetkililerden bilgi almak istedik. Projeyi görmek istedik ama bir yetkiliyle görüşemedik. 15-20 konteyner dışarıya çıkarıldı. Yeni bir şantiye kuruldu. Bir yetki tartışması olmuş. Avrupa yakasının en önemli su havzalarından biri olan Sazlıdere'yi ortadan kaldıracak girişimlerden biriydi demiş. Dereyi kapatıp yüksek tonajlı araçlar için yol çalışması yapıldığını da gördük. Yüksek yağış anında derenin önündeki set göl vazifesi yaparak çevredeki arazilerin sular altında kalmasına yol açabilir. Şimdi bu bir tanıklık olduğu için önemli, ben aktardım. Sazlıdere Barajı işte İstanbul'un su ihtiyacında önemli bir yeri var. Dolayısıyla yani 26 Haziran'da yapılacak temel atma törenini bu veriler ışığında değerlendirmekte fayda var. Bundan sonra bu çatışma sürecek mi merkezi yönetimle genel yönetim İBB arasında bir izleyeceğiz yani. Evet, ben izninle bir şey de ben ilave edeyim aynı. Estağfurullah, buyurun. Haber çerçevesinde yani Gökhan Zeybek'in milletvekili söyledikleri arasında ihale için şirkete özel yasa çıkarıldı diyor. Bu tamamen senin de kitabında da kamu ihalelerinde olan işler kitabında ele aldın. Yani senin alanına giriyor aslında. Evet. Alanına. Yani bu nasıl olabiliyor böyle bir şey ya? Özel yasa sırf bu iş için çıkarılması. Yani Sazlıdere Barajı'nın baraj gövdesi söz konusu edilen güzergahta bu barajın deşarjının ya da fazla sularının atıldığı bir kanal deyip üzerine bir yol çalışması yapıldı. Bunun da uygun olmadığı. Bunu soracaktık yetkililere ama. Evet. Aslında az önce değindiğim yasa değişikliğini mi kastetti? Ben belki biraz öyle olabileceğini düşünüyorum. Onu soracaktım. Evet. Uluslararası Çünkü şey diyor Sayın Zeybek, uluslararası piyasadan kredi bulamadığı için karayollarıyla yapıldığı anlaşma yetersiz görüldü. Ve tarihinde ilk defa mecliste özel bir yasa çıkarıldı diyor. Muhtemelen demin bahsettiğimiz bu hazine garantisiyle ilgili madde değişikliğini kastediyor olabilir Sayın Vekil. Kamu Mali Borç Yönetimi Kanunu'nda yapılan değişikliği kastediyor. Ve bütün bu muğlaklık arasında da açılış töreni bekleniyor öyle mi? 26 Haziran'da. Evet. Yani tabii Ömer Bey, muğlaklık bize göre bir muğlaklık. Bizim durduğumuz zaviyeden öyle gözüküyor. İktidar için her şey çok berrak ve net olabilir. Doğru. Ben kendi açımızdan konuşmayı tercih ettim. Evet. Daha genel bir bakışa ihtiyaç olabilir. Peki birkaç dakikamız daha var. Yani değinmek istediğim bir konu daha vardı. Neydi lütfen. O notlarıma lütfen bir bakayım. Biraz belki bu altyapı deplasmanları demiştik. Gerçi ona geçen sefer değindik ama. Değinmiştik ama birazcık daha vurgulamakta da yarar olabilir. Yani beni çokça etkilemişti o bahsettiğin. Deplasman meselesi mi? Deplasman meselesi, senin yazında bahsettiğin. Evet, yani oradaki durum şu. Yani Kanal İstanbul bir hat. Bu hat boyunca işte bir hafriyat yapılacağı için şimdi orada hali hazırda bulunan bir takım altyapı hatları kesecek Kanal İstanbul. Kesici içinde depresi adı verilen bu hatların taşınması öngörülüyor. Bu bizim ilçe raporunda yer alıyor. Yani işte telekomünikasyon altyapısı, enerji iletim hattı, BOTAŞ, TETAŞ, TEDAŞ ve NATO hatları, İGDAŞ hatları, mesela yine raporda var, elektrik üretim AŞ Azatlı İsale hattı demiş. Böyle 6-7 tane hattın biri değiştirilecek fizibilite raporuna göre. Ve muazzam milyonlarca dolar tutarında şeyler değil mi bunlar? Yani böyle İSKİ hatları deplasmanı için 135 milyon dolarlık bir yatırımdan bahsetmişler. İGDAŞ için 24,5 milyon dolar. BOTAŞ, TEDAŞ ve NATO hatları için 179. EYUVAŞ, Azatlı İsale için 1,5. Genel toplama baktığımızda neredeyse 340 milyon dolarlık bir bu deplasman faturası görüyoruz. Altyapı deplasmanlarının faturası. Tabii bu fatura şimdi sadece hani hesap kitap mali kısmı. Yani vatandaşın o esnada günlük hayatının nasıl aksayacağı bu altyapılardan, bu kesintilerden dolayı onlar şu anda konu dışı. O da sosyal etki raporunda bir parça var. Belki onu ilerleyen programlarda tekrar değinebiliriz. Evet, yani vatandaşın etkilenme biçimi de asıl meselenin bir başka ve son derece, aynı derecede önemli bir yönü. Tabii. Yaşayanların bütün hayatı bu hafriyat özellikle herhalde düşünülemez bir şey değil mi? Düşünülemez bir şey. Yani 2 yıl sürecek bir hafriyat tam bahsediliyor. Şimdi orada zaman içinde seyrine göre tabii ipuçlarını ve gelişmelerini gördükçe hem haberini yaparız, yazısını yazarız hem de bu yayınlarımıza paylaşırız. Daha önce galiba bir kez değinmiş olabilirim. Onu son olarak tekraren söyleyeyim. Bu hafriyat için çok büyük iş makineleri kullanacak. Büyük ölçekli, madencilikte daha ziyade kullanılan iş makineleri. Onların da bir galiba ithalatı gerekiyor. Yeniden, sıfırdan ithalatı gerekiyor. Bu ithalat için de galiba bir takım kolaylıklar, vergisel ve teşviksel kolaylıklar düşünülüyor. O da ayrı bir malzeme. Öyle. Yani bunlar dev makinalardan bahsediyoruz değil mi? Yani bilim kurgu filmlerindeki gibi. Evet, yani. Evet, evet. Devasa makinalardan bahsediyoruz. Ben merak etmiştim ilk raporu okuduğumda, baktım madencilikte kullanılan şeyler nasıldır diye, iş makineleri nasıl diye. Gerçekten çok çok çok büyükler. Ben tabii şimdi şey de yapmayayım, çok fazla bilgi sahibi olmadığım bir konuda da Estağfurullah. Yani ben mesela şeyden sadece naçizane, ben de hiç bilgi sahibi değilim ama özellikle Kanada'daki bu boreal ormanlarda yerlilerin topraklarında yaptıkları bu petrol kumulları denen acayip büyüklükte ormanı da araziyi de mahveden büyük projelerde, petrol çıkarmada kullanılan makineleri gördüm. Yani videosunu seyrettiğiniz zaman şaşa kalıyor insan. Onun gibi makineler belki de kullanılacaktır. Yani mesela 20-30 katlı apartman büyüklüğünde filan araçlardan bahsediyoruz. Öyle şaka gibi değil yani. Evet. Yani bunları da sanıyorum üreten, bunları yapan dünyada çok da fazla şey yok, şirket yok, firma yok. Galiba onlarla da bir takım bağlantılar yapılacak ve belli ithalat rejimleri belki de oluşturulacak. Muhtemelen onun da hazırlıkları yapılıyordur ya da yapılmıştır. Evet. Işte o da bir saha. Evet. Senin alanına girmek gibi olmasın. Yani kendi ihalelerinde olan bir iş de orada olabilir yani. Evet. Olabilir. Evet. Yani bu zaten hani Kanal İstanbul ihalesi denen şey, yani ihale deyip geçiliyor, yüzlerce başka ihalelerden oluşan devasa bir set aslında. İhaleler seti. İhaleler manzumesi yani. İhaleler manzumesi. Ağır. Yani çok evet. Bir şey. Evet, yani ne kadar konuşsak azdır. Peki yani burada bugünkü programı bitirelim mi? Eklemek istediğim bir şey var mı Çiğdem? Şu aşamada yok. Teşekkür edeyim. Ama dediğiniz gibi o bizim şiarımız olsun. Öyle de oluyor. Ne kadar konuşsak az. Kanal İstanbul meselesini. Ben size minik bir ilginç haber vereyim o zaman. Kanal İstanbul'a evet, bir anket, online bir anket yapılmıştı. Belki denk gelmişsinizdir. Aa evet. %97 hayır işte İstanbul'da. Tamam, bu online anketler tabii çok güvenilir olmayabiliyor. Yani işte nasıl paylaşıldığına göre değişiyor. Ama buna bile trollerle müdahalede bulunmuş. Bu anketi yapan İYİ Parti'den Taylan Yıldız galiba, evet, değil mi? Evet, aynen, evet. Bir paylaşım yapmış, peşine düşmüş. Bir anda %53 evet'e çıkmış çünkü. %97 evet. Hayırdan. Ben belgesiz konuşmam diyor. 250 bin sahte oy satın almışsınız. İnternetçi abiniz öğrenmez mi sandınız demiş. Doğru, evet. İyi ki söylediniz, iyi ki bu katkıda bulundunuz. Bu çok çok önemli bir şey. Onun da belgesini koymuştu gerçekten. Bot hesaplarla ilgili. Hatta ücretini de koymuş galiba. Faturası da vardı. Faturası vardı. Ben de hatırladım şimdi. Özdeşlik'i hatırlattın, evet. Ankete nasıl manipüle edildiğini, nasıl müdahale edildiğini, evet, anlatıyordu. Benzer şeyleri herhalde görürüz daha ileride. Evet. Ziya Paşa'ya bir günaydın daha diyelim. Diyelim. Ve gidelim. Peki Çiğdem Toker, çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun. 15 gün sonra görüşmek üzere. Görüşmek üzere. İyi yayınlar. Üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanal İstanbul Haber Bülteni. Hazırlayan ve sunanlar Çiğdem Toker, Ömer Madra ve Özdeş Özbay.